राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 तद अनुसार 5 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे ढाले गांव में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पहले अयोध्या कांड था, इस बार अयोध्या कांड में गुरु वंदना आती है, पीछे रामायण पूरी रची है। पहले अयोध्या भरजी का चरित्र है, उससे बड़ा साफ होता है, फिर शेषवास और गुरु वंदना है। भगवान के बेहतर चरित्र पर बहुत ज्यादा विश्वास और मर्यादा है भरत जी महाराज की, तो उन्होंने अपने जो जगह मर्यादा रखा है, मर्यादा रखी अपने 24 दोहर 168 छंद 25 इस चल है। एक जगह थोड़ा भंग हुआ है, भरत जी महाराज की मर्यादा में चलते हैं, तो मैं भी कहता हूँ मर्यादा, और कोई कांड में मर्यादा नहीं है, कितने श्लोक कहीं छुपाया कहा कैसे कर देते हैं, इस तरह की बात है। इंद्र कुत्ते की तरह है, मानो एक सूत्र में सुन दिया ना, तो पाणी जी महाराज ने एक सूत्र में लगा, एक माध्यम है जवान और कुत्ता राजा इंद्र। किस बात को लेकर भोगी शरीर स्वान अयोध्या वासियों के लिए बात कैसे करते हैं? अयोध्यावासियों को कर दिया भ्रमित, भ्रमित कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा इंद्र वो कुत्ता क्या कर रहे, जवान जमाने भी आदमी है, जवानी की गलो गलो जाओ और एक पीयूष धारा का है रामेश्वर फट की बनाई हुई, उसने कहा है कि भगवान ने जो सहन क्या करी मेरे मतलब ऊपर स्वर की नाक और श्रुति नाम चार वेद नाक और श्रुति रामेश्वर भट्ट ने दी था पीयूष धारा ठीक है उसने कहा नीति सुनी सुनी ये बात क्या द्वारा बेचारी सुनी बात कर और देखे उन्हें आते हम कहते और सुन बनाएंगे के मैं तीन लोग उतार तुम्हारे सामने पुरुष रही है जनकपुर की स्त्रियां कह रही है ऐसे राम जी वो सुनने में नहीं आया, वो सुनने में असल डोलती फिरती थी इस बात कहीं देखे मैंने ऐसे पुरुष नहीं मिल जाएंगे भटकती थी तो उसी को घर का भटकना सूर्य बना होती है और मर्यादे धन पूरी की तरह ऐसा रूप तो कहीं देख सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं कहा हम सुनिए तो सुनती ऐसे रूप लगा लगे थे भटकती लगे थे वो समझ बहुत सुंदर नारायण नारायण नारायण। सीता जी को कहा कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, मैं मनुष्य की ललित लीला करता हूँ, इस बात प्रवेश कर जाओ तो ये लक्ष्मण जी ने जाना, तो लक्ष्मण जी से लक्ष्मण जी ने राम जी ने लक्ष्मण जी से क्यों छिपाई बात, ये तो बड़ा प्रेम था। तो ये इस बात से छिपाई कि जब पुष्प वाटिका में राम जी ने सीता जी को देखा तो लक्ष्मण जी ने उर्मिला को भी देखा, उर्मिला थी ना लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी देखा और लक्ष्मण जी बोले नहीं कुछ भी, तो वो छिपाव किया तो भगवान ने छिपाव किया। सीता जगह थोड़ी सब सब कुमारिया सब सखिया में ही चारों राजकुमारी भी थी वहाँ पर। अगर जो ये अवसर मिला है कोई विचित्र ढंग से मिला है, ये क्यों तो यहाँ गीता भवन बनाने की मन में आई, क्यों बनाया, क्यों शेर जी ने आज्ञा दी नहीं, इनकी सम्मति दी नहीं, ये बनाया, और बनने पर भी इतनी संभावना ही नहीं बनाने वालों के कि भाई इतने लोग आ जाएंगे या कौन आएगा जंगल में, तो ये भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है, तो ऐसा अवसर मिला है। भगवान की कथा सुनो और सज्जनों प्रार्थना तो ये है अपना जीवन बदलो, बहनों माताओं से कहना है कि आप रामायण जी का पाठ करो और रामायण जी को समझो, रामायण जी की टीका देखो, गीता प्रेस की छपी हुई अनुवाद मात्र टीका बढ़िया है, और विशेष कोई भाई सा है तो मानस पीयूष है, बहुत बड़ा पोथा है बड़ा, वो आप पढ़ो, बहुत विशेष बातें लिखी है, परंतु मूल मूल का अर्थ समझो, गीता प्रेस की टीका में समझो, रामायण पढ़ो, रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं है, गीता और रामायण ये दो ग्रंथ है, गीता भगवान के ही हुई है और रामायण भक्त के गई हुई है, ये तो रहित जगत वो दो ही है, अरे भाषा भी दो ही है, एक संस्कृत है हिंदी है, तो संस्कृत में गीता जी है और हिंदी में रामायण है, और उपदेश भी दो तरह से दिया जाता है, ये कह करके दिया जाता है, करके बताया जाता है, भगवान राम जी ने करके बताया, कृष्ण भगवान ने कह करके बताया, जैसे और साथ में दो तरह का भी होता है, नाटक दिखा करके बताते हैं और सुना कर बताते हैं, तो सुनने में उत्साह में दिखाने में, तो दो ही भाषा है, दो ही पूजनीय है, दो ही आदरणीय है, और कलयुग में है भागवत माया आगे राम और कृष्ण दो ही अवसर पूजनीय होंगे, साफ कहता है कलयुग में एकादश करने में, तो इस तरह से ये अवसर मिला है, तो हम लोग ये जानते नहीं भाई क्या सार है क्या असार है, तो न जानने वालों को जनाने के लिए ये सब रचना कही है भगवान ने, बहुत विशेष कृपा की है, तो आप लोग सब कृपा करो, रामायण के पाठ में लग जाओ, नियम कर दो, मास पारायण का नियम आप करो तो बहुत ही बढ़िया है, गीता प्रेस की रामायण में विश्राम लिखे हुए है, एक महीने में रामायण पूरी हो जाए उस मास पारायण करो, अगर उतना नहीं मिले थोड़ा मिले तो कम से कम कम से कम कम से कम इससे ज्यादा हद क्या कम हो, 9 दुआ पहला दुआ पढ़ो, वो पहला दुआ करते हैं, पहला दुआ है पूरा पढ़ जाओ, दुआ आएगा जब एक दुआ हुआ, इस तरह से 9 दुआ कम से कम 9 दुआ और 2 नौरतों में 2 पाठ 9 दुआ, इस तरह से गीता का रामायण का पाठ का नियम कर दो, जल्दी हो जाए, नियम बिना आदमी चलता नहीं, और नियम करे जो तो करना ही पड़ता है, वो भले सुबह करो दोपहर में कर लो भोजन करने कर लो पहले कर लो, बढ़िया बात ये होती है नियम की, भोजन से पहले कर ले तो बढ़िया होता है, और फिर करेंगे तो शौक शाम तक भक्त नहीं मिलता है, इस वास्ते जल्दी करना अच्छा है, पर नियम कर लो दोपहर में करो, दोपहर में ही करना पे, और पाठ में सबको इकट्ठे करो, जिस क्रिया पुरुष हुई छोटे बालक उनको भी बैठाओ, गोदी के बालक भी गोदी में ले लो, उन पर भी असर अच्छा पड़ता है, रामायण की कथा सुने वो, इसलिए काम करो, रोजाना करना शुरू कर दो, ये वेश भाई है ना, ये बात समझ गए, इनको पूछा गया है कि बोलो तुम 1 रुपया लोगे 100 रुपया लोगे, 100 रुपया लोग तो एक साथ देते हैं और 1 रुपया लोगे तो रोजाना देंगे, तो ये 100 रुपए न ले 1 रुपए लेंगे, 100 रुपए लोगे, 100 रुपए लो तो एक साथ 100 रुपया देंगे, और ये तो 12 महीना तो 1 रुपए देंगे, रोजगार 1 रुपया, तो 100 रुपए नहीं स्वीकार करेंगे। और चतुर हो तो क्या करेंगे, 100 रुपए भी लेंगे 1 रुपए लेंगे, तो रोजाना पाठ करना, सत्संग सुनना, 100 रुपया एकदम पैदा, और पाठ करना 1 रुपये रोजाना, तो 300-400 रुपये होते हैं। लोग कहते बड़ा अच्छा है, कितना त्यागी है, 1 रुपये स्वीकार किया, तो एक में कितना होता है। इस तरह से रोजाना पाठ करो तो कितना हो जाए, तो अपना तो दोनों ही लेंगे। हम लोग भिक्षा जाकर साधुओं की बात सुनी, बता दे हमारी सुनी, माई पूछती है महाराज खिचड़ी लाऊ रोटी, कर रोटी के ऊपर खींच लिया। महाराज आए ब्राह्मण देवता, जजमान ने पूछा महाराज भोजन लोग एक परोसा, भोजन भी करेंगे परोसा भी लेंगे, जजमान को राजी करेंगे। तो अपने तो नवा पाठ भी करना, यम भी पाठ करना, रुजन ही पाठ करना, अपने सब तरह सब तरह दोनों तरफ रहना अपना, तो रुजन रामायण पाठ क्या करो, बहुत लाभ होता है। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ने वाले रामायण का नवा पाठ करते थे, फैल नहीं हुआ कभी। परीक्षार्थी होता है, परीक्षा के दिनों में रातों चलता, माँ के लिए बेटा सो जाए ना फैल हो जाऊ, माँ वो ऐसे सतर पड़ता है, वो समय लगा कर रही है, अगर फैल नहीं होगा रामायण का पाठ, गीता जी का पाठ, नाम जब कीर्तन करेगा वो फैल नहीं होगा, उनकी बुद्धि विकसित होगी, तो वो समय आपका सार्थक हो जाएगा। अरे रोजाना नवा पाठ आप हो सकता है। एक बात ध्यान दो, आप जब 9 दिन यहाँ रह करके और 9 दिन सत्संग कर सकते हो, तो आपको ये अकल आनी चाहिए कि हम 9 दिन निकाल सकते हैं, और काम में कोई गड़बड़ी होगी नहीं। आप जाकर देखो 12 महीना में जितनी पैदा हो, जिन दिनों में नवा नहीं करते नवा, उन दिनों में पैदा हुई वो, और नवा सुनते हुए पैदा करो वो, लोग लेना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा कि 9 दिन खोटी हो गए। इस तरह से अब पाठ करो, रोजाना नवा पाठ करो, अथवा रोजाना एक एक मास पारायण करो, तो उसमें आप कमी नहीं आवेगी, पैसों की पैदा नहीं होगी, समझे नहीं आप ध्यान दिया नहीं। मानो 12 महीना पहले पहले वर्षों में कहीं 9 दिन नहीं लगाते थे और सदा के सदा कमाते थे, और इस अब वर्षों में 9 दिन यहाँ लगा देते हो, तो 12 महीना में टोटल में आपने कुछ घाटा पड़ा क्या। तो इसे सिद्ध होता है कि पारमार्थिक काम में समय लगाओ, घाटा नहीं पड़ेगा। वह आपको कि उसे कमाने ज्यादा होता है, वो हो जाता है आप साफ होने वाला है वो। इस वास्ते नवा आप ये भी किया, इस बार चैत का और आशोच का दोनों नवा भी घर पर करो, गांव गांव में करो अपने, उसे कमी नहीं आवेगी। यार कमी आ जाएगी तो महाराज धन से ये धन ऊंचा बहुत है, वो धन तो यही रहेगा, ये धन साथ चलेगा, उस धन में भी कमी नहीं आवेगी, उसे भाग्य के अनुसार मिला वो तो मिलेगा ही, और ये तो नया धन है, कमा लो तो जाएगा, नहीं होगा। तो यह सुनते हो इस तरह से ही नौरता, दोनों नौरता में अपने अपने गांव में सब ऐसा प्रबंध करो जो नवा पाठ किया करो, बहुत बातें खुलेगी। बहुत विशेषता से रामायण में गीता में एक विलक्षण शक्ति है, इनका पाठ करने से अर्थ आते आप साफ। अपन आदमी गीता जी का अर्थ कर रहे, अरे पंडित के जोर से रामायण का अर्थ नहीं कर सकता, रामायण के अर्थ करने में बड़े बड़े पंडित सीखते हैं नहीं कर सकते, और कृपा हो जाए साधारण आदमी करेगा, ऐसे गीता जी का अर्थ है। तो रामायण का पाठ नवा दो तो नवा करना और रोजाना मास पारायण करना, अथवा नौ कम से कम नौ दोहा पर नौरता में दोनों दिन पाठ करना, ऐसे अपने ले जाओ यहाँ से पास ले जाओ ये बात, और सदा प्रेम का बर्ताव करो, और देखो सुबह शाम संध्या गायत्री करना जिनके जने हुए, और दूसरा भगवान का भजन थोड़ा सुबह और शाम दोनों वक्त किया करो, उस भजन करने से रोजाना पैदा हो जाती है, संध्या रोजाना करो तो रोजाना की पैदा हो कितनी बढ़िया बात हो जाती है, एक साथ इतनी नहीं होती, और रोजाना घर में से कुछ दान दिया करो, कोई अतिथि आ जाए अन्नदानम महादानम, और गृहस्थ के लिए खास चीज है रसोई में भोजन बने उसमें डर चाहिए, कोई नहीं आवे तो रोटी निकाल कर रख दो, बाड़ी आंधी नहीं खाड़ी पूरी अपने लिए भुंजते थे पगम पापा ये पसंद थे आत्मकार रात अपने लिए पसंद खाली हुए पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। भगवान के ठाकुर जी को भोग लगाना है और इनमें से दूसरों का अतिथि सत्कार करना है ऐसा वो चीज निकालना चाहिए। खेती में भी जब पैदा कोई सैदा हो तो पहले ब्राह्मणों को भेज दो मंदिर में भेज दो पहली चीज अपने काम नहीं देना इस रखो शुद्ध हो जाती है। निकल यज्ञ शिष्टा सिद्धांत सदो भे मुचिंत सर्व के लिए विषय वो यज्ञ शेष हो जाता है। तो ऐसे घरों में सदा याद रखो गाय की मोल लाओ तो पहला दूध है मंदिर में ब्राह्मणों के कहीं वहां पहुंचा दो अपने पहला काम में ले पीछे मांगे हो ऐसे कपड़ा पहनो तो भी नया कपड़ा एक निकाल करके दूसरों दे दो उतना कपड़ा दे ब्राह्मणों को दे दो किसी दे दो किसी को जिसे काम आ जाए उसे दे दो। इस तरह से हरेक चीज है परमार्थ में पहले लगाओ भगवान के लिए पहले अर्पण करो शुद्ध चीज वो ले ऐसे ही कागज लिखो तो भगवान का नाम पहले लिखो श्री गणेश आय नम श्री रामाय नम अपने इष्ट हो उनका ऐसे नाम लिखो उपवास देव है श्री परमात्मा ने नम ऐसे लिख करके कागज लिखो ऐसे कागज खादी विपुर का नहीं लिखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मत पाया खविश है ये वो मत आशिर है तो ऐसे वो पाद ये याद रखना सब ये याद करो खूब याद करो कि भगवान को याद कर काम करो जो कुछ करना हो भगवान को याद करो तो आप सर्वक हो जाओ भगवान के नहीं तो मतलब आज राक्षस राक्षस से काम हो रहा है तो भगवान को याद ही नहीं करते भगवान का स्मरण नहीं करते। हरे पर है भगवान हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की स्मृति है वो पापों का नाश करने वाली है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है लोक और पर दोनों को शुद्ध करने वाली है इस बात भगवान की याद करो। एक बात बताऊ हम लोग चूरू में उत्सव होता है वार्षिक उसमें आए थे तो वहां से लक्ष्मणगढ़ जाना था वहां वार्षिक उत्सव हुआ था ब्रह्मचर्य आश्रम में वहां भाई चूरू ब्रह्मचर्य आश्रम वो जाने लगे तो एक लारी करके उसमें सब बैठे थे हनुमान प्रसाद जी उद्धार जो कल्याण के संपादक उनको भाई जी कहते हैं भाई जी भाई जी भाई जी नाम उनका भाई जी है तो भाई जी बैठे थे तो वहां से जब गाड़ी चली तो भाई जी बोले नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे बोल रखे आ गई है। मैं क्यों कहता हूँ हम कहते तुम क्यों कहते हो कि ये महाराज मालवीय जी ने बताया मतलब और मालवीय जी वो बताया कि हनुमान तेरे को बात बताऊ हमारा बताओ देख बढ़िया बात है बड़े थे ना तेरे को बताऊ हनुमान तेरे को बताऊ कि बताओ कि बहुत बढ़िया बात है हाँ महाराज कि बहुत ही बढ़िया है ऐसी सुंदर बात है सुन हमारा बताओ मेरी माँ भी बताई हुई है ऐसी बढ़िया बात है मेरी माँ ने बताई है ऐसी बढ़िया बात बताऊ तेरे को बताओ महाराज बहुत बढ़िया है काफी देर लगा दी है बताओ महाराज लगाई बताओ महाराज क्या है तो देखो कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम कर लो कोई बात नहीं नारायण वहाँ नारायण की बात कही तो नारायण नारायण नारायण चार पांच बार भगवान का नाम उच्चारण कर लेना। मैंने विश्वविद्यालय बनाया तो भगवान का नाम लेकर गया तो सफल हुआ अरे कहीं भूल गया तो मेरी सफलता नहीं हुई मेरी देखी हुई बात है अरे माँ की बताई हुई है तेरे को बताऊ मैं तो नारायण भगवान बताई अरे बाद में भाई जी कहते थे कहीं जाओ तो पहले नारायण नारायण हो जाता है अरे वह कहने से हम लोग भी चलते है ना तो मोटर चलती है तो नारायण नारायण नारायण वो याद आ जाए मोटर चाल के साथ ही अब याद आ जाए ऐसे आप लोग करो जितने आप बैठो भाई बहन कहीं जाओ कोई यात्रा हो तो नारायण नारायण नारायण भगवान राम राम राम राम ऐसे करो ऐसे करके चलो तो मंगल ही मंगल होगा भगवान की याद करने से ऐसी बहुत विलक्षण बात है। तो सदा ही पैदा हो जाए आपका जीवन सफल हो जाए सुबह उठते ही भगवान को याद करो नमस्कार करो फिर स्नान करते हुए याद रखना स्नान करते हुए गंगा जी को याद करो गंगा जी को याद कर गंगा जी का आह्वान करो और गंगे गंगे गंगे गंगे गंगे गंगा जी का नाम उच्चारण करते हुए गंगा गंगे यो गुरु याद यो नाना नाम सतही रपी सैकड़ों जो दूर गए गंगा गंगा ऐसा गंगे गंगे कहता है मुच्यते सर्व पापे विष्णुलोक से गच्छति सब पाप विष्णुलोक जाता है वहां तो जब स्नान करो तो विवाह करो भगवान गंगा जी का नाम लो भगवान को याद करो गंगा जी को याद करना ये भगवान के चरणों का जल भगवान को याद करो भगवान के चरणों का जल गंगा गंगा के स्नान करो, तो इससे बड़ा भारी लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि जब आपके प्राण जाने लगे लोग कहते हैं तो अब स्नान कराओ, इसको तो स्नान कराओ, स्नान करा रहे गंगा जी का स्वाई, आपको भगवान का चरण याद आवेगा, बेटा पार अंत काल कल्याण करने की बात है, ये अभी से शुरू कर देना, कल सुबह से ही ये बात शुरू कर देना अपना, स्नान करते ही भगवान को याद करना, गंगा जी को याद करना, गंगा जी भावना कर भगवान को याद करना, कल्याण हो जाएगा। सुबह उठते ही भगवान को याद करना, दिन भर ठीक रहेगा, सोते तो भी भगवान को याद करके सोना तो रात भर ठीक रहेगा। ये दोनों नियम है, सुबह उठना दिन की नियम है और रात्रि को सोना रात्रि की नियम है, और नियम ही भगवान याद हो गया तो सब ठीक रहेगा। और काम धंधे लगो, जब दुकान में जाकर के आप रसोई में लगो तो भगवान को याद करके काम लगो, काम के आरंभ में और काम के अंत में भगवान को याद करो, तो काम करते हुए भगवान की स्मृति की तरह ही होगा। नींद के आदि में नींद के अंत में करो तो नींद में भगवान की स्मृति होगी। ऐसे सावधानी रखो, हरदम भगवान को याद करना है। मानव शरीर है, नजर कब चले जाए, और गंगा जल धा करके गंगा जल का आचमन लो रोजाना, नित्य प्रति सुबह स्नान करके और गंगा जल भगवान ठाकुर जी की मूर्ति भगवान ठाकुर जी को स्नान कराओ और तुलसी गंगा जल वही रोजाना दे लो, ऋषिकेश स्वर्गा सब जाओ तो कृपा कर ले आओ, छोटे बड़े सबको ही गंगा जल देना चाहिए, गंगा जल से कल्याण हो जाए। हमारे महाराज ने बताई थी एक बात, हमारे विद्या गुरु जी ने कहते हैं कि ये कानपुर की बात है, एक मुसलमान था, उस मुसलमान के घर में छोटी सी शीशी बनी और इसमें क्या है कि गंगा जल है। अरे मुसलमान गंगा जल क्या मतलब, वो गंगा जी मानते ही नहीं। कहते मैंने देखा ऐसा, तो बताया कि हमारा एक साथी था मुसलमान, वो मर गया, मर करके जमराज के दूतों में भर्ती हो गया, राज में भर्ती अपने लोग तो होते हैं, दूतों में भी सिपाही अपने लोग भर्ती, और जीवा भगवान से वो भर्ती हो गया, तो यह हमारे कानपुर में मरने वाला आदमी था। दो दूत आए, मेरा मित्र था साथ में, तो मित्र ने दर्शन दिया कि तुम डरना मत, तो वो बताओ बात, वो चाहे जो दर्शन दे दे, नहीं दर्शन दे विद्या होती है तो तेरे को बात बताओ क्या, कि अमुक आदमी है उसको हम ले जाएंगे, कहते वो तो चलता फिरता उसको कोई बीमारी नहीं है, तो देखना तमाशा कैसे ले जाते हैं, तो वो देगा तो अब हाँ देख दे रहा उसको ले जाएंगे हम आए। तो वो आदमी धोती लोटा लेकर गंगा जी जा रहा था, गंगा जी पास में ही कानपुर के, तो स्नान कर जा रहा था, उस मुझे कह रखे जो कैसे मरेगा, ये बीमारी नहीं है, तो ये शांत था गो था, गंगा जी नीति उतर जागी तो ऊपर जाता है घसा गुण, उनमें सीमा से करता था, खुरा करता था, बड़े गजरा करता था, तो वे दूत थे, उसमें एक दूत में जाकर उसको चमकाया गया तो भागा, एक दूत में सींग पर बैठ गया गुज लेकर, जो वो धोती ले आता था उसे सींग मारा, तो लोगों ने देखा सींग कर गया, और उसने देखा जो शस्त्र था गुरुज उसे चीर दिया, यार छेड़ देकर सब चीर दिया, चीरते पड़ गया भाई मर गया, तत्काली मर गया। मरने के बाद में वे दूत बोले कि हमारी भूल हो गई कि क्या हो गई, हम तो खाली जा रहे हैं। कहते क्यों खाली जा रहे हो, कि गंगा जी के जैसे की रेत थी छिपी हुई उस सींग पर, तो हमने मारने की तो चेष्टा करी मर जाए, परंतु बात ये होगी गंगा जी की रेतु रेती चली गई मृत्यु समय में, अब वो जा नहीं सकता, अब खाली हाथ जा रहे है। इस वास्ते उस मुसलमान ने कहा अब मैं जो कद मर जाऊ, इस वास्ते गंगा जी की शीशी है मैं रखी है, कभी मर जाओ कठे मर जाओ तो गंगा जी मर जाओ, तो जमुन जमुनाज में नहीं जाना पड़े, मुसलमान पर असर पड़ा। तो इस तरह से ही आप रोजाना बालकों को आप सुबह शाम गंगा जल ले, तो गंगा जी पेट में रहा, कभी मर जाओ तो धोखा नहीं है। ये लोग समझते हो ना, जब आप वो इंश्योरेंस करा लेते है ना, क्या कहते हैं बीमा, तो बीमा होने से बड़े निश्चिंत हो जाते हैं, तो गंगा जल लिया बीमा होगी हमारी, अपने घर को नहीं जाएंगे, समझे, सुबह शाम कितनी सार बात है, कितनी मतलब बात है, शुद्धि सोरी सुगम बात है, रोजिना गंगा जल ले ही लाए। शुरू में एक सज्जन थे, उनकी बात मैंने सुनी, वो सब तरह का पाप करता था, एक गंगा जल गंगा जी से आया आदमी, उसने गंगा जल किया कि भाई हमारी गंगा जल इतने सोती है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने गंगा जल तो दे तो लोटो भर दे, सभी लोटो भर ले तो बड़े पी लिया, पी कर निश्चित हो गया मरा। जो कहते ब्रह्मांड फूट कर मरा, सूर्य को बीती हुई बात बताई गंगा जी ने, ताकत है गंगा जी ने। तो गंगा जो रोजाना छोटे बड़े सबको गंगा जा, ठाकुर जी का चरणा मर दो फिर भोजन करो भाई, सभी छोटे बड़े सब याद रखो। गंगा जी गंगा जी जाते ही हो, गंगा जी पिता ले आओ ज्यादा ले आओ, फिर गाँव में कोई ले उनको दे कोई गंगा जल ले आओ अपने। और कोई मरता हो तो गंगा जल तुलसीधर, तुलसीधर ठाकुर जी के चढ़ी हुई तुलसी उनको घोट ले ली, तो पत्ता चिप जाएगा तो मीठा नहीं जाएगा, तो वो ही मर जाए उसको बार बार गंगा जल दे रहे हो तुलसी घोट करके, ठाकुर जी चढ़ी हुई तुलसी चढ़ामत तुलसी चढ़ामत देता ही रहो। और अपने घरों में भी तुलसी चढ़ामत रोजाना ले, और गंगा जल में बनाओ वो तुलसी चरणामत, वो चरणामत ले सब छोटे बड़े सब ठाकुर जी की पूजा रखो, पूजा की सामना आरती करो और भोजन बन जाए ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगा प्रसाद पाओ, भोग लगाए प्रसाद में बड़ी शक्ति है। वैष्णव भगवत भक्तो प्रसाद हरि नाम नीचे अल्प पुण्य होता श्रद्धा यथावन नहीं जाए थे। वैष्णव संत महात्मा में श्रद्धा हरि नहीं होती, भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं होती, और प्रसाद ठाकुर जी के चढ़ाया प्रसाद में हरेक नहीं होती, और भगवान के नाम में थोड़ा पुण्य वाले में श्रद्धा नहीं होती। जो इनमें श्रद्धा होती है बड़े पुण्यशाली है, तो ये श्रद्धा रखो, भगवान की भोग लगाया भोजन करो, उससे नमर रहो और संतों की कथा करो, कथा सुनो भक्त मांग सुनो, भक्तों के चरित्र रोजाना घंटा डेढ़ घंटा नियम से पढ़ो, और रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, 15 दिनों में गीता का पाठ हो जाए। एक दिन पहला पाठ आज 11 से 11वां अध्याय आज है, 12 दिन 12 13 13 दिन 14 15 24 दिन 16 17 तीन अध्याय का जो थे 3 हो गए 12 13 14 अमावस पूर्णिमा देना 18वां तिथि भेड़ी हो जाए तो 7वां 8वां एक दिन कर दो, अलग हो जाए तो 16वां 17वां 2 दिन कर दो, 15 दिनों में गीता का यज्ञ हो जाए। ये ज्ञान यज्ञ है, श्रेयान दिव्य यज्ञ मया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंत पर जो मैं यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और गीता का देश दे जीवन संवाद मावियो ज्ञान यज्ञ ने तेना अवश्य श्यामती रोजाना गीता जी का पाठ करता है तो भगवान कहते ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित हो जाता हूँ। अर्थ क्या हुआ, आपको ज्ञान हो चाहे न हो गीता का पाठ आप कर लो, भगवान कहते मैं ज्ञान यज्ञ में ज्ञान मान लेता हूँ। आप कोई श्लोक बोलो जिसको अर्थ याद है उसको तो अर्थ याद हो ही जाएगा, तो भगवान कहते मेरे को तो ज्ञान हो जाता है। तो रोजाना गीता का पाठ करना बड़ा भारी मात्रा में है, ये 5 श्लोक से पढ़ाते हैं ना भाई, ये विश्वास से ये याद हो जाए, तो हरदम रोजाना 5 श्लोक पढ़ ही रहना नियम से, तो गीता जी का पाठ हो गया आपके और अध्याय का पाठ बढ़िया है। ये विश्वास से याद कराते हैं रोजाना ये पाठ हो जाए जिससे सबको याद हो जाए। ऐसे रोजाना आप सावधान हो, भगवान के भजन करो, भक्ति करो और बड़ों के चरणों में नमस्कार करो, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। बड़े बूढ़ों के चरणों में नमस्कार करना, नमस्कार से बड़ी शक्ति मिलती है, नमस्कार करने वाले को बहुत ही ज्यादा लाभ होता है, वो जितनी शक्ति होती है वो अपना खींच लेते हैं अपनी तरफ। इस बात से रोजाना बड़ों से नमस्कार करो और सामने बोलो मत, बहनों माताओं से कहना है 2 बात करो आप आज याद करो, 2 बातें। कहानी एक कहानी आती है, एक संत थे जो घूमते फिरते रहते 5-7 दिन कहीं लगे फिर हम लोग तो भाई गाड़ी चलते हैं, मोटर में चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं। पहले संत अच्छे व्यक्ति त्यागी होते थे, तो 5-7 कोस गए और गाँव ले गए, 2-4-5 दिन रहे, फिर दूसरे गाँव चले गए, 5-7 दूसरे गाँव चले गए, ऐसे गांव घूमते थे। तो घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे, एक गांव में पहुंचे तो वह एक माई आई बड़ी क्रोध करके, महाराज आप उस गांव जाते हैं? हाँ माई जाते हैं ना, वो आपका भगत है ना, भगत आपका आपका बोल बदल से जरूरी मेरी बेटी है मेरी बहू, तो मैं कर नहीं, मेरी लड़ाई करती है मेरे से, ऐसी है आप उस जाते वो भगत है आपका। हाँ भाई और बेटी बताओ क्या बात है, रोने लग गई। जो महाराज ने प्यार से पूछा दुख पायो बेचारी, कोई प्रेम से बोलना है नहीं, महाराज ने पूछा बेटा क्या बात है, उधर उधर रोने लग गई। भाई रो तो सोचा गया, अब छोटी बच्ची थी, महाराज आते थे वो घर पर, और सत्संग करते थे घर वाले, शरीर पर भाव था तो महाराज ने प्यार से पूछा, दुख पाया हुआ आदमी से प्यार करे ना हृदय भर जाता है। भाई तो रोमत बता क्या मैंने, तो बाबा जी क्या करूं, मेरी सासू लड़ती बहुत, सासू के बहू लड़े, बहू के सासू लड़े, लड़ाई दो भी ना हुए नहीं, कम से कम दो आदमी से ही लड़े हुए मैं, लड़ाई बेटा तो सा एक ही, पर दो भी लड़ाई कैसे करे बताओ, हजारों कर सकते है मगर कम से कम दो आदमी चाहिए। तो सासू के बहू लड़े, बहू के सासू लड़े, तो महाराज ने कहा अच्छा, देवर खड़ा था लाया छोरा, तो कल मंदिर लिया कागज लिया तो लड़ाई मिट जाए, हाँ भाई लड़ाई मिट जाएगी, तो उसने पूजा बना लिया, ताबीज लाए, वो ताबीज ला दे दिया महाराज ने, पूजा लेकर दिल में लग कर बैठे बैठो ताजी दे दिया, अरे भाई तुम गड़े मान ले हो निगरा गई, लड़ाई मिट जाएगी, लड़ाई मिट जाएगी, पर एक परहेज है, दो बात तेरे को माननी पड़ेगी, क्या, एक तो देव सामने मत बोलिए कभी, और एक कह जैसे काम कर दे, दो काम कर दे, दो परहेज है इसका, ये चल जाए मेरे हाथ की बात नहीं है, जंत्र तो खोटा होता है दूसरा बाजार बना दूंगा, मैंने ये तो तेरे हाथ की भाई, ये तो तेरे काम करना पड़ेगा, कितना करा महाराज 12 महीना, 12 महीना होना चाहिए, अरे कभी जो बीच में टूट गया ना फिर उसके बाद 12 महीना होगा भाई, एक दड़ा खा ले तो एक दूसरे टूट जाए, उस बात की कभी सामने बोल गई तो वो तो गया, दे दिया साहब, अब वो ऐसे ही, अब कोई सासू गया सामने तो बोले नहीं काम करे, अब लड़ाई कैसे हो बताओ, लड़ाई खत्म कर दिया, जो कहे वो सासू काम कर रहे, अब सामने बोल मत ना, सासू देखा महाराज का यंत्र बड़ा विचित्र है, महाराज संतों का यंत्र बड़ा काम करता है, ठीक हो गया। अब ऐसे करते करते फिर महाराज कभी आए, क्या भाई क्या हुआ कि महाराज मैं तो एक दिन बोल गई, तो भाई बोल गई तुम्हारे दिन बाद में होगा, फिर ये पूरा तब होगा, पूरी तो बोल 12 महीने पूरा निकलना चाहिए, तो मैं 2 वर्षों में जाते हो, 2-2.5 वर्षों में पूरा हुआ, और वे तो महाराज सासू कहने लगी महाराज जिस दिन आपसे तंत्र किया उस दिन मारे तो बहू सुधर गई, मारी लड़ाई मिट गई, सुन ली हुआ फिर हमारे एक दिन भंग हो गया, सासू को बोल क्या ख्याल है, ख्याल नहीं गया, अब ठाबर है अपने बोल की तो बोल, अब वो पूरा हुआ जब महाराज कहा 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष 2.5 वर्ष क्या, चलो आज तुम्हारे घर पर चले गए भिक्षा करेंगे, वहाँ बढ़िया राजी हुई महाराज मेरे घर भिक्षा करेंगे, भिक्षा करेंगे, और कहा बस तुम घर घर के ही रहो, तुझे सब चले जाओ बाहर, सोरा सोरी आए जाओ जाओ तुम घर में जाओ, घर में ठहरे, घर में ठहरे, घर को जाओ सुनो अब लाओ वो यंत्र लाओ, दिया खोलो उसको, बोला पढ़ो क्या लिखा है, कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु लड़े तो साधु क्या, ठीक है तो हमें क्या मतलब, माता पढ़ो तो हमें क्या मतलब, राजी हो तो तू ये मंत्र देगा, इस मंत्र में, अरे इस मंत्र में नहीं है, तेरे को इस वास्ते बताया जंत्र मंत्र ठग लेंगे तुम्हारे को, कि हमने मंत्र कर दिया यूं कर दिया, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, कभी मत आना जंत्र मंत्र करना, फिर मैं कभी मत आना, सुन ले आज कोई कर यूं कर देंगे चिड़िया कर उड़ा देंगे, ये उड़े अच्छा अच्छा भाई उड़ जाओ, हम क्या भाई सालने में देरी होती है, उड़ के चली जाए जल्दी जाए क्या बता दो, डरना मत कभी, महाराज इस बात बताया कि जंत्र में नहीं है, ताकत तो उस बात में है अगर सामने न बोले और कह जू कर ले, तो भाई भी बहनो सब हो और जंत्र ले लो कंठा मान ले सब भी, सामने मत बोलो बड़ा ने और काम कह जो काम कर दो, कोई काम ऐसा ठीक नहीं है तो भी हाथ जोड़ सब क्यों क्या बात है, कि आपको ऐसे करो लेने के तो ऐसे बिगड़ जाएगा, अच्छा मान लो ठीक बात, नहीं नहीं कर दो फिर कर ही दो, फिर काम बिगड़ जाए तो उससे क्यों तो बैठा कि भाई तेन तो पहले मैं अंतरियों में चढ़ाई हूँ, मेरे मन में आदमी मैंने कह दी नम्रता से, ये नहीं देखो मैंने पहले कह दिया, ऐसा कभी नहीं करना, सामने बोलना नहीं, स्वामी बोलना ही नहीं है तो ये जंत्र सब ले लो, एकदम सीधी सीधी बात है तो आप लड़ाई मिट जाएगी, संतर और क्या है, संतर तो आप लोग सुखी है, आप लोग आनंद कर रहे हो, ये काम करना और क्या संता हो काम है, तो इस बात पर सब ऐसी ध्यान कर लो और भगवान को याद करो, नाम लो, कीर्तन करो, और रोजाना कीर्तन करो घर में तो बहुत ही पवित्रता आ जाएगी, यहाँ से क्या करके